kilometrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na agrobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór po 17. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, a dziś 23 dzień listopada, jest piątek. Przed nami serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Jest piątek i jest ostrzeżenie przed marznącym deszczem i mgłą dla 9 województw. Do Sejmu trafił wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV. IMGW znów ostrzega przed marznącymi opadami. Tym razem deszczu oraz gęstymi mgłami. To ostrzeżenie pierwszego stopnia, które dotyczy 9 województw. Rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz apeluje do kierowców o ostrożność. Apel do kierowców, żeby zwracać szczególną uwagę na to, co się na drodze dzieje i dostosować prędkość do tych warunków, jakie mamy na drodze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują praktycznie dla połowy Polski. Opadów marznących możemy się spodziewać od północy, od województwa pomorskiego, poprzez kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, ale też na Mazowszu, na Podlasiu. Na południu kraju może występować też silna mgła. Tutaj ostrzeżenia są na przykład dla województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Ostrzeżenia obowiązują do jutra rano, najdłużej w Podlaskiem, do godziny 11. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest już w Sejmie. Złożyła go Platforma Obywatelska w związku z, jak tłumaczy lider PO Grzegorz Schetyna, aferą w KNF. Szef Platformy jest w nim kandydatem na premiera. Według PO afera KNF to największa afera PiSu ostatnich lat, która, tu cytat, pokazała, w jaki sposób wpływać administracyjnymi metodami, żeby banki przejmować, żeby tworzyć pokusę ratowania publicznymi pieniędzmi prywatnych podmiotów. Po to, żeby w konsekwencji tego móc je przejmować. Tak mówi Grzegorz Schetyna. Reakcja służb na te wszystkie kwestie, a w zasadzie brak reakcji. Okazywało się, widzieliśmy to, że z Singapuru szybciej można dolecieć i dojechać do budynku KNF-u niż z siedziby CBA. Kwestia polityki personalnej, kadrowej, awansów, czy też propozycji pracy dla rodzin prominentów polityków PiS-u, czy też urzędników rządu. Będzie okazja na forum parlamentarnym, by odeprzeć te zarzuty, odpowiada rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. Sprawa KNF-u i tego, co było na taśmach, dla nas jest sprawą z punktu widzenia politycznego zamkniętą. Szef KNF-u zrezygnował i to są te nasze standardy. Polityk Platformy Obywatelskiej, mimo tego, że ma zarzuty, dalej szefem Najwyższej Izby Kontroli jest. Beata Mazurek dodaje, że wniosek PO nie ma absolutnie żadnych szans, a potwierdza to sejmowa arytmetyka. Przypomnijmy, że w poprzednim wniosek Platformy o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu PiS-u, wtedy rządu premier Beaty Szydło, Sejm odrzucił 7 grudnia ubiegłego roku, ale kilka godzin później na posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości szefowa rządu złożyła rezygnację. Ponad 1500 nowych zakażeń wirusem HIV odnotowano w Polsce w ubiegłym roku, to o 250 więcej niż rok wcześniej. Dlatego rusza akcja testowania w kierunku HIV, która ma zachęcić do wykonywania badań. Aleksandra Skrago. Bez względu na tę akcję zawsze można bezpłatnie i anonimowo przebadać się w kierunku wirusa HIV, na przykład w Olsztynie. W niektórych laboratoriach wynik można dostać już po kwadransie. Barbara Dolińska, doradca w punkcie konsultacyjnym HIV-AIDS w olsztyńskim sanepidzie, podkreśla, że nawet wynik dodatni nie musi oznaczać tragedii. Są włączone leki antyretrowirusowe. Leki te są z każdym rokiem coraz lepsze. To nie jest wyrok. Osoba, która systematycznie przyjmuje leki, jej układ immunologiczny nie jest słabszy od osoby zdrowej. W tym roku na 454 przebadane osoby w Olsztynie wirus HIV wykryto u 5 mężczyzn. Zgodnie z prawem takie osoby muszą powiadomić o zakażeniu swoich partnerów lub partnerki. Jeśli tego nie zrobią, grożą im 3 lata więzienia. Szacuje się, że nawet 30% osób żyjących z HIV o tym nie wie. Pogrzeb wybitnego operatora filmowego Witolda Sobocińskiego odbędzie się we wtorek w Warszawie, informuje na swojej stronie Łódzka Szkoła Filmowa. Uroczystości rozpoczną się o 13:00 od mszy w kościele sióstr wizytek na krakowskim przedmieściu. Witold Sobociński zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Operator pracował m.in. z Andrzejem Wajdą przy Weselu czy Ziemi Obiecanej, z Romanem Polańskim przy filmach Piraci i Frantic i z Wojciechem Jerzym Hasem przy filmie Sanatorium pod Klepsydrą. Witold Sobociński zmarł w poniedziałek, miał 89 lat. Profesor Jerzy Miziołek został decyzją wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowy dyrektor obejmie stanowisko 30 listopada, zastępując PO dyrektora Piotra Rybsona. 2,5-metrowe czerwone tyczki z pomarańczowymi tabliczkami z numerami. To nowy system oznakowania szlaków turystycznych, który wprowadził Bieszczadzki Park Narodowy. Tyczki wbito w strefie połonin powyżej górnej granicy lasu. Wskazują one przebieg szlaku, a numery, które na nich się znajdują, są przypisane do znanej ratownikom lokalizacji GPS. Jak mówi dyrektor parku Ryszard Prędki, wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo turystów. Jeśli ktoś zgubi szlak, a jednocześnie znajdzie się w pobliżu takiej tyczki, na przykład w warunkach takich, kiedy jest mocna, silna mgła, to będzie mógł powiadomić służby ratownicze i będziemy znali dokładnie jego pozycję, gdyż te tyczki mają określone służenie za pomocą GPS. Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego znajduje się w sumie 600 tego typu oznakowań. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Grostowski. Piast Gliwice zagra z Zagłębiem Sosnowiec w pierwszym meczu 16 kolejki Ekstraklasy. Cele oba zespoły, oprócz zwycięstwa, mają jednak inne. Piast walczy o awans na podium Ekstraklasy. Zagłębie marzy, by wygrzebać się z ostatniego miejsca w tabeli. Mówi obrońca Zagłębia Patryk Mraz. Na pewno są mocniejsi w ataku jak w defensywie. Jeżeli będziemy skoncentrowani tutaj, naprawdę da się grać z każdym, tylko nie trzeba o tym tak mówić, ale trzeba to na tym boisku pokazać, bo jakoś naprawdę na to mamy i chcemy i potrzebujemy tam wygrać. Początek meczu o 18:00. W tej kolejce najciekawiej zapowiada się spotkanie Lechii z Jagiellonią. Wielka zapewne radość w Dortmundzie, wypożyczony z Barcelony, a mający świetną ostatnio passę hiszpański piłkarz Paco Alcacer podpisał kontrakt z Borussią, podpisał aż do 2023 roku. Jeżeli chodzi o dyscypliny zimowe, to sezon ledwo się zaczął, no i zaczęły się oczywiście już też kłopoty. A to śniegu nie ma, a to jak w przypadku dzisiejszych kwalifikacji, wiatr za mocno wiał. W Rudze dziś skakać się nie dało, nie odbyły się także treningi. Wszystko przełożono na jutrzejszy poranek. W kwalifikacjach wystąpi 6 Polaków, Stoch, Żyła, Kubacki, Wolny, Kot i Hula. Okazuje się, że oprócz Polski jest jeszcze jedno miejsce, gdzie interesują się skokami narciarskimi, to Niemcy. Na 5 tygodni przed rozpoczęciem 67. turnieju czterech skoczni sprzedano wszystkie 25 tysięcy biletów na pierwszy konkurs, który odbędzie się 30 grudnia w Oberstdorfie. Jest jednak taka ewentualność, że kilka tysięcy z tych 25 kupili Polacy. Chinka Wen Junzhu obroniła tytuł mistrzyni świata w szachach. W finale w Hanty-Mantyjsku pokonała Rosjankę Katarzynę Łachno 5-3. O sukcesie Chinki decydowały dogrywki, a w meczu o Mistrzostwo Świata Panów w Londynie na razie Carlsen i Caruana wszystkie partie ze sobą zremisowali. Jest po 5. Dziś mają wolne. Za szachownicą zasiądą jutro. Dziś zatem spokojnie mogą iść na zakupy. Nagroda wynosi 1 000 000 euro, z czego zwycięzca dostanie 60%. Jest zatem co wydawać. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Cztery dni najniższych cen na prezenty świąteczne. Tylko teraz. Tylko w klubie. Tylko w Rossmanie. Święta tuż, tuż. Gotowy na prawdziwą sensację? Tylko teraz w salonach Peugeot rusza sensacyjna zima. Tylko najlepsi łowcy odjadą wymarzonymi modelami Peugeot. Nie daj się wyprzedzić. Namierz auto dla siebie na Peugeot.pl i zarezerwuj je, zanim zrobią to inni. Sensacyjna zima w Peugeot. Czas. Start. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2018, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, Księgarni Świat Książki, MediaMarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Dla pani najlepszy kawałek. Jeśli szuka pan najlepszej oferty. Jakość najlepsza. Mamy najlepsze promocje. It's Christmas. Przed świętami w każdej firmie robi się gorąco. Przedsiębiorcy stają na głowie, żeby dać klientom wszystko, czego ci sobie życzą. Dlatego w Orange dla firm wraz z życzeniami najlepszego dajemy przedsiębiorcom Samsung Galaxy S8 w najlepszej cenie na rynku. Za 23 zł plus VAT miesięcznie. Cena smartfona w multipaku XXL przy umowie na 36 miesięcy. Na dzień 9 listopada. Zapraszamy do salonów. Bliżej tego, co ważne dla ciebie. Orange. Czy wiesz, że wiele chorób zależy od tego, co jemy i że nowa piramida żywienia zaleca jedzenie 0,5 kg warzyw i owoców dziennie? Dlatego Lidl wraz z Instytutem Żywności i Żywienia oraz mistrzami kuchni Lidla stworzyli książkę Jeść zdrowiej. Warzywa i owoce. Kompendium wiedzy o zdrowym odżywianiu wraz z przepisami. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Odbierz książkę i weź zdrowie w swoje ręce. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Zapraszamy na Black Friday w perfumeriach Sephora. Tylko w ten piątek minus 20% na cały asortyment. Wybieraj spośród marek makijażowych, pielęgnacyjnych oraz bestsellerów zapachowych. Regulamin dostępny w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. W jaki sposób możesz rozwinąć swoją firmę w oparciu o design? Dowiedz się, jak uzyskać nawet 3 miliony złotych dofinansowania w ramach działania Wzór na konkurencję. O tym wszystkim w rozmowie z ekspertami PARP w poniedziałek 26 listopada po godzinie 18.30. Marian! Marian! Marian! Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J7 za jedyne 690, laptop Asus Intel dysk SSD za jedyne 1290 zł. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Jesień. Szaro, buro, ale doskonale. Bo to czas wyprzedaży rocznika wszystkich modeli Fiata. Nowy Fiat Tipo z klimatyzacją i radiem z USB już od 43 900 zł. Sprawdź w salonach i na fiat.pl. Żegnamy reklamy. Jak to miło wrócić do rzadko przypominanych utworów. Za moment w Trójce o start nagraniu. To dziś po 22.00. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Krakowie, proszę Państwa, może odnajdziemy następców Pink Floyd. Młodzi artyści walczą o wydanie płyty, a dziś wieczorem w Trójce pierwszy półfinałowy odcinek konkursu Start na granie. O wejście do finału powalczy dziś 5 zespołów. O tym, kto przejdzie dalej, ostatecznie zdecydują słuchacze. Daria Kalisz, wokalistka zespołu Chowa, przyznaje, że opinia publiczności jest dla artystów najważniejsza. Powiedziała mi o konkursie koleżanka z pracy. Zapytałam szybko chłopaków, czy zgadzają się powierzyć mi taką odpowiedzialność. Zgodzili się, no jesteśmy. Chciałabym, żeby publiczność stwierdziła, że jest to po prostu coś totalnie innego i ciekawego zarazem. Szukam autentyzmu w muzyce w ogóle. Wojciech Mazolewski, basista i kontrabasista jazzowy, juror konkursu Start na granie. Wydaje mi się on najbardziej istotny i ważniejszy nawet niż techniczne wykonanie bądź konstrukcja kompozycji. Dzisiaj w muzyce w zasadzie można wszystko. Ja w ogóle uważam, że to jest wspaniała przestrzeń do eksperymentów i też nauki, nawet samego życia. Konkurs i w ogóle cały ten program jest wymyślony w ten sposób. Piotr Nagłowski, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Że i tak cała ta piątka, która występuje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, potem ma jeszcze swoją prawdziwą szansę pracy po to, żeby zdobyć jak najwięcej fanów i jak najwięcej pieniędzy na swoje dalsze działania. I tak naprawdę półfinały, finał to będzie efekt tego, jak oni się poza sceną również potrafią zachowywać i o siebie samych zadbać, bo to jest bardzo ważne. Tak daleko ciebie, a puszki połączone żyłką wiszą. Filip Havecker, przyjechałem z Berlina i będę grał z moim nowym projektem Próżnia. Nie ma konkretnej grupy słuchaczy, do której kieruję moją muzykę. Staram się, żeby była uniwersalna. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko. Jesteśmy Eyelids. Bardzo nam zależało na tym, żeby podzielić się naszą muzyką z szerszym tak. gronem po prostu. Gramy muzykę elektroniczną. Tak, ale to bardziej taki alternatywny pop, tak na dobrą sprawę, bo... Ciężko to tak na dobrą sprawę skonkretyzować. Bazujemy na syntezatorach i na elektronicznych brzmieniach, ale mieszamy je z organicznymi instrumentami. Czasami idziemy w różne strony, łączymy gatunki i staramy się, żeby to było takie ciekawe po prostu. James Patton Band. Przyjechaliśmy w ogóle zagrać, była to dla nas bardzo fajna przygoda. I podchodzimy do tego na zasadzie końca świata, po prostu na zasadzie wow, jaka sala. Jesteśmy tutaj, żeby po prostu dobrze się bawić i sprawić, żeby ludzie też dobrze się bawili. Mam nadzieję, że po prostu przekonamy wszystkich naszą muzyką. Nazywamy się zespół Pragma. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy więcej koncertować, więcej ludzi pozna naszą muzykę, nas i że będziemy mieć więcej fanów. Dodatkowym takim aspektem dla tych wszystkich ludzi jest szansa na uwierzenie w siebie, że to, co robią, ma sens. Pierwszy półfinałowy odcinek startu nagranie dziś o 22.05, a wielki finał konkursu 21 grudnia. Z artystami przyszłymi gwiazdami, jak sądzę, rozmawiał Mariusz Krzemiński. Przypomnę, start nagranie tuż po liście, dziś o 22.05. 18 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. To Chris Ria, co w mowie piszczy, za chwilę. Pan Andrzej napisał: cały dzień w pracy, nurtowało mnie pytanie, co dzisiaj zje na obiad pan Adam i na jaką przynętę złowi ryby. No i oczywiście, czy po obiedzie będzie bolał go brzuch. Cieszę się, panie Andrzeju, że zaspokoiliśmy ciekawość. Dwadzieścia jeden minut po 17:00, tu trójka. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam panią profesor. Tydzień temu pamiętam, że mówiliśmy o przebaczaniu. Tak, i mówiliśmy, że przebaczyć dawniej znaczyło tyle, co patrzeć obok, nie zauważyć przeoczyć czegoś. Przeoczyć w zasadzie, tak? No dokładnie tak jak przeoczyć. Mhm. I w związku z tym pani Ola pyta, czy poprawna forma to patrzeć czy patrzyć. No bo właśnie przebaczyć to patrzeć obok albo patrzeć obok i słuchaczko zatem zastanawia się, która czy to jest poprawna? Obie są poprawne, to znaczy patrzeć i patrzyć, przy czym nie wiem jak pan uważa, ale chyba patrzeć wydaje się naturalniejsza niż patrzyć. Mhm. Ale też ta z y też jest poprawna. A jak w takim razie to będzie w czasie przeszłym, patrzyłem czy patrzałem? I tak, tylko że patrzyłem jest od patrzyć, a patrzałem od patrzeć, prawda? A więc mamy i to, i to. Więc i patrzyć, i patrzeć, i patrzyłem, i patrzałem. Przy okazji pan Adam ma pytanie. Tak, pyta, czy jeżeli mówimy, że ktoś opatrzył ranę, to ma to związek z patrzeniem. I tak, bo mówimy, że na przykład opatrzyć ranę, albo kiedyś też się mówiło i chyba do dzisiaj też, że opatrzyć chorego. Mhm. I to jest tak jakby, znaczy dzisiaj to znaczy tyle, co troszczyć, dbać się, a opatrzyć ranę, no to no zatroszczyć się o tę ranę, czyli o ją tam odpowiednio zabezpieczyć. Ale wcześniej oznaczało tyle, co doglądać, prawda? Patrzeć, inaczej mówiąc. Najpierw trzeba obejrzeć, żeby ją móc... Żeby potem ewentualnie w niej podłubać. To już może nie tak. Pan Andrzej, nasz słuchacz, zwrócił uwagę na reklamę biura podróży, a tam takie sformułowanie: epickie wakacje. No i właśnie zastanawia się słuchacz, co to jest, co to są te epickie wakacje. Pamięta z liceum epikę jako rodzaj literacki, ale no nie wie, jak to się ma do tych wakacji. No, nijak się nie ma, może się ma w bardzo niewielki sposób. Możemy się domyślać, że one są takie niezwykłe, że z rozmachem. Właśnie, dlatego, że w ogóle epicki dzisiaj jest słowem młodzieżowym, chociaż trochę wychodzi z użycia już u młodzieży. Można mieć, nie wiem, czy pan redaktor wie, epickie buty. Tak? Tak. To przyznam, że można opowiedzieć nie słyszałem. Epicki dowcip, no bo Lucek chyba nie opowiada dowcipów epickich. Opowiada, tylko, że nie epickie. Tak. Epicki rower, epicka porażka. No ta epicka porażka to jest już taka kalka dokładnie z angielskiego, gdzie jest ten, czy epicki melanż. Wie pan, co to epicki melanż? Domyślam się, że taki niezwykła zabawa. Tak. No dobrze, ale jaki to ma związek z taką epiką literacką? Otóż, no chyba tak, taki to ma związek, że te utwory epickie, jak wiemy, są obszerne, mają rozbudowaną fabułę i na przykład dlatego mówi się o filmie, na przykład nakręconym z epickim rozmachem i to wcale nie musi być, znaczy to jest film wtedy, a nie powieść. To jest taki, który ma właśnie wielki rozmach, prawda? Kiedy jest, który jest też przez to taki wspaniały, się wydaje. I stąd właśnie w języku młodzieżowym, angielskim, w takim slangu angielskim młodzieżowym, ten epik, bo my oczywiście stąd to zapożyczyliśmy, jest takim, no, wspaniały, coś wspaniałego. Czy zatem epickie wakacje, te znalezione w reklamie, są poprawne? No, powiedziałabym, to się wymyka ocenie. Ja oczywiście bym nie użyła takiego sformułowania, ale do, no, reklamodawca zapewne tak zrobił, bo chciał zapożyczyć słowo z języka młodzieży, ale chyba też powiem, zrobił to za późno, bo epickie jest już teraz passé, a teraz dla młodzieży wszystko jest prestiżowe. Na przykład skarpetki mogą być prestiżowe. Do tego stopnia? Do tego stopnia, tak. Na wakacje też na pewno, więc prestiżowy to jest taki po prostu tyle, co fajny w języku młodzieży. Pozostaniemy, pani profesor, przy reklamie. Pani Aneta z Wrocławia zastanawia się, czy jest sens jakiś w tekście reklamowym pewnych wafelków. Takie dzielne, bo się dzielą. Taki slogan. Tak. Inaczej mówiąc, słuchaczka zastanawia się nad tym, czy ten przymiotnik dzielny pochodzi od czasownika dzielić się. No otóż... Stawiałbym na to, że to jest taki rodzaj zamierzonego żarciku. Tak, tak. Jakieś takie skojarzenie, natomiast oczywiście nie. Nie pochodzi tutaj ten dzielny od dzielić się, natomiast pochodzi dzielny od czasownika, którego współczesnym odpowiednikiem jest działać, czyli inaczej mówiąc robić. Inaczej mówiąc, dawniej dzielny to był taki, który dobrze, prężnie działa, to znaczy w sensie pracuje, prawda? I od tego samego działać pochodzi też na przykład niedziela, czyli dzień, w którym nie działamy, nie pracujemy, albo dzieło, dzieło wytwór czyjejś pracy, czy na przykład działo, dawniej to samo było, co dzieło. Działo? Ale to chodzi o to takie, które strzela? Armaty, tak. To znaczy, tak, działo i dzieło były kiedyś synonimami i to znaczyło tyle, co po prostu wytwór pracy, czyjejś też samą, tę samą pracę i po jakimś czasie dzieło i działo, powiedziałabym, bardzo tak rozeszły się znaczeniowo. Dzieło to wytwór pracy umysłowej, a działo, no to wiadomo, wytwór jakiejś innej pracy i wielki. Oba są wielkie, to jest też charakterystyczne. Bardzo dziękujemy. Dziękuję i do zobaczenia dopiero po świętach, bo będzie licytacja. Słusznie. Życzę wysokich sum wylicytowanych. Bardzo mi się to marzy, bardzo dziękuję. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska, do usłyszenia. Do usłyszenia. Gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater, but she never runs in there late. She never bothers any people she hates. And that's why the lady is a champ. Doesn't like dice games with barons or earls. Yeah, she won't go to Harlem in ermines and pearls. She will not dish that dirt with the rest of those girls. That is why this chick is a champ. I see. She loves the free, fine, lovely wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's okay. Dislikes California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. Po wizycie pani profesor, pan Tomasz napisał, by skoro patrzeć tą ranę, czy jednak tę ranę? Jednak tę ranę. Panie Tomaszu, swoim autorytetem mam nadzieję, że pani profesor potwierdzi. 7 trójek na początku, 22. Niezwykły to duet, proszę państwa, bo to Frank Sinatra i Luther Vandross. She gets too hungry to wait for dinner at 8. She loves the theater, but she never comes late. She never bothered baby with some bum she would hate. That is why this chick is a champ. Doesn't like dice games with sharpies and frauds. No, she won't go to Harlem in or four. She won't dish that dirt with the rest of those broads. Say what? That's why this chick, she's a champ. She loves that free. She loves the fine friends. Fresh wind in her hair. Life without care. She's broke. What the hell? Dislikes California. Too crowded and down. That's why the lady. This chick is a champ. To już po 17.30. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Aresztowano 6 z 14 zatrzymanych przez CBA celników z Podkarpacia. Wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju. Według CBA przedsiębiorcy w dokumentach zwrotu VAT dla podróżnych tax-free podawali nieprawdziwe informacje o sprzedaży towarów. Podczas odprawy celnicy mieli potwierdzać, że towar w takiej ilości opuszcza obszar Unii Europejskiej. Mieli za to dostawać od obywateli Ukrainy po kilka tysięcy złotych. Sąd apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok 15 lat więzienia dla Dariusza R. za próbę zabójstwa żony. Mężczyzna podłożył własnoręcznie skonstruowany ładunek pod samochodem małżonki. Na szczęście do wybuchu nie doszło. To była jego reakcja na decyzję o rozwodzie. Apelację złożył pełnomocnik kobiety z żądaniem 25 lat więzienia. Protest żółtych kamizelek przeciwko wysokim cenom paliwa z Francji dotarł do Belgii. Blokowane są dojazdy do niektórych centrów handlowych i części dróg. Blokady zaczęły się we Francji w sobotę. To oddolna akcja niezorganizowanych w żadnym związku czy partii ludzi. Podobnie sytuacja zaczyna wyglądać we francuskojęzycznej Walonii. W nocy żółte kamizelki próbowały zablokować autostradę E19, ale uniemożliwiła to policja. Wcześniej protest, w którym w tym samym miejscu przemienił się w walki demonstrantów z policjantami. Jeszcze informacja dla polskich kierowców. Na drodze krajowej 91 w Pszczółkach na Pomorzu Zachodnim blokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać do 19. Zderzyły się tu dwa samochody. Ranne zostały dwie osoby. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. W Polsce stanie elektrownia atomowa. Rząd daje sobie na wybudowanie pierwszego bloku 14 lat. 10 lat później ma już pracować 5 kolejnych. To jedno z założeń długo wyczekiwanego projektu polityki energetycznej do 2040 roku. Plan zakłada też m.in., że udział węgla kamiennego i brunatnego w wytwarzaniu energii elektrycznej ma wynieść 60%. Ponad 20% w zużyciu energii mają mieć źródła odnawialne, głównie morskie farmy wiatrowe i fotowoltaika. Teraz projekt trafi do konsultacji społecznych, które mają potrwać do połowy stycznia. Znamy nazwisko nowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Premier Mateusz Morawiecki powołał na to stanowisko profesora Jacka Jastrzębskiego. Jastrzębski był wcześniej zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w PKO BP. Do tej pory pełniącym obowiązki przewodniczącego KNF był Marcin Pachucki. W zeszłym tygodniu ze stanowiska zrezygnował Marek Chrzanowski po medialnych doniesieniach o złożeniu propozycji korupcyjnej szefowi Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu. Polska Agencja Inwestycji i Handlu otworzyła drugą placówkę w Chinach, w mieście Chengdu na zachodzie kraju. Biura PAIH mają pomagać polskim eksporterom. Chengdu to miasto, w którym początek ma jedno z najważniejszych połączeń logistycznych nowego jedwabnego szlaku. Połączenie kolejowe cargo Chengdu-Łódź. Pociągi towarowe pokonują trasę wiodącą przez Białoruś, Rosję i Kazachstan w 2 tygodnie. Otwarcie biura PAIH ma być wsparciem dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą zaistnieć na rynku zachodnich Chin. Pomimo dużego, niekorzystnego dla Polski deficytu w handlu z Chinami, w ostatnich latach wzrasta poziom polskiego eksportu do państwa środka. Z 1,7 mld w roku ubiegłym, w tym roku jego wartość przekroczyła już 2 miliardy euro. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wracamy do kraju. Dzisiaj Black Friday. Tradycja wyprzedaży w tym dniu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, gdzie handlowcy czyszczą magazyny po święcie dziękczynienia. A jak przyjęło się w Polsce? Generalnie robię zakupy bardziej wtedy, kiedy rzeczywiście czegoś potrzebuję. Jeśli chodzi o Black Friday, czekam, czatuję, ale tylko na książki i płyty. W poniedziałek będzie można czatować na elektronikę. Cyber Monday to kolejna nowinka zza oceanu. Robiąc zakupy, warto być ostrożnym. Część promocji może być pozorna. Zaglądamy jeszcze na warszawską giełdę. Tu z kolei przecena spółek, ale niewielka. Indeks WIG20 nurkuje 49%, WIG 42% pod kreską. Waluty: euro kosztuje 4,29, dolar 3,78, frank szwajcarski 3,79, a za brytyjskiego funta płacimy 4,85. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość na scenie teatralnej Trójki. Debiut dramatopisarski Edwarda Dewereńskiego oraz reżyserski Dominiki Kluźniak. Radio Wolna Europa. Co masz taką minę, jakbyś z parku sztywnych się urwał, co? Depesze przyszły. Sam przeczytaj. Wojna. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cztery dni najniższych cen na prezenty świąteczne. Tylko teraz. Tylko w klubie. Tylko w Rossmanie. Święta tuż, tuż. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Marian, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1500 zł. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Jasmin Lewy znów w Warszawie. W Polskim Radiu. Koncert To Co Najpiękniejsze. Jesień. Artystka wystąpi z Polską Orkiestrą Radiową i ze swoim zespołem. Patronat honorowy. Rada Mediów Narodowych. Zapraszamy w niedzielę 25 listopada o godzinie 19 do Jedynki Dwójki i na portal polskieradio.pl. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos. Właściciel stacji paliw Lotos. Partnerem koncertu jest PKP Cargo. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Black Friday świętujemy w Empiku aż do niedzieli. Wybieraj spośród tysięcy super ofert, w tym 3 za 2 na książki z kategorii literatura piękna, obyczajowa, fantastyka, kryminał, literatura faktu i reportaż. Oraz 3 za 2 na wszystkie winyle. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Z krótkim komunikatem pan Bartłomiej. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ostrzeżenie dla kierowców jadących trasą numer 7 z Warszawy do Radomia. Mhm. 424 kilometr jest zderzenie dwóch ciężarówek. Lewy pas jest zblokowany, tworzy się dosyć spory korek. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 22 minuty pozostały do 18. Wygląda to, proszę państwa, zastanawiająco. Otóż grupa dorosłych wspólnie nurkuje i 30-centymetrowymi kijkami odbijają pod wodą różowy krążek. To nie jest szalony sen Monty Pythona, to jest drużyna hokeja podwodnego Krakowskie Smoki. Na trening nowego klubu wybrała się Martyna Masztelesz. Ola, no mi już chodzi ten sport po głowie od 2 lat, dlatego że mój kolega właśnie trenuje w Szuwarach Ostrzeszów, ale w Krakowie nie znalazłam takiego klubu. No i cały czas patrzyłam, czy coś takiego może się wydarzy, może się coś zmieni, że taki klub powstanie. No i właśnie kilka osób się skrzyknęło, no i powstał klub hokeja podwodnego, ale tak naprawdę jesteśmy grupą zapaleńców, która próbuje to wszystko ogarnąć, bo nie mamy ani żadnego trenera, ani jakichś tutaj wielkich sponsorów. Na razie wszystko na własną rękę, no i szukamy tak naprawdę takiego porządnego składu. Rodzik jest naszą oceną i pierwsza osoba, która jest, załóżmy, wyznaczona jako taki, załóżmy, speedster, sobie leci do krążka i musi być pierwszy po prostu. Utrzymujemy się przy tym krążku. Jędrzej Mering, trenuję od 3 lat. Jest to sport niekontaktowy, wszystko dzieje się pod wodą. Krążek, który waży niespełna 1,5 kg, od razu spada w dół, także utrzymuje się pod wodą. To, co potrzebujemy, jest to sprzęt ABC, czyli płetwy, maska i fajka. Do tego z takich hokejowych sprzętów potrzebujemy rękawice specjalną, bądź można sobie samemu też zrobić. Wystarczy troszkę silikonu i rękawica. Kijek specjalny, długość jego wynosi około 30 cm. No i gramy. No. Staramy się nie płynąć środkiem, czyli staramy się płynąć ścianami. Czyli albo na prawą ścianę, albo na lewą ścianę. To jest ogólnie najlepsza taktyka, która zawsze się sprawdza, bo kiedy pójdziemy środkiem, oni mogą pójść albo w lewo, albo w prawo. My nie wiemy i wtedy zaczyna się zamęt. Bartek Borowicz, na co dzień szuwary Ostrzeszów, a od święta, jak my się nazywamy? Krakowskie Smoki? Od święta Krakowskie Smoki. Fajnie, że wiesz, jak się nazywacie, od kiedy wiesz? Ustalamy to chyba, tak? Nazwę drużyny jest w trakcie powstawania. Ważne, żebyśmy wiedzieli, jak się nazywamy na pierwszym turnieju, a mam nadzieję, że jedziemy na pierwszy turniej na początku przyszłego roku do Gdańska. Kolega tutaj kiwa głową, czyli jedziemy. To jest cel tej drużyny, żeby wystawić się po raz pierwszy na turnieju hokeja podwodnego. To będzie w Gdańsku, na turnieju Gorączka Sobotniej Nocy. Inni powinni się bać. Płyniemy wszyscy razem na hop w jedną stronę. I wtedy czekamy na wszystkich. Jak wszyscy będą, hop z powrotem. I tak dół, góra. Tego sportu nie uprawia ktoś, kto nie lubi wody albo ktoś, kto nie lubi dziwnych przygód. Sport jest dziwny, ale samo granie jest przyjemnością. I jeżeli ktoś z Was potrafi pływać i ma trochę fantazji w głowie, to właściwie wystarczy. My pomożemy skompletować sprzęt, pomożemy zorganizować rękawiczkę, która jest potrzebna, pomożemy zorganizować kijek. Na początku możecie wziąć ze sobą rurkę, płetwy i maskę, którą kupiliście pewnie na wakacjach w Egipcie za 2 euro. My pomożemy Wam skompletować resztę i nauczymy Was w to grać. Także zapraszamy po prostu. Tyle. Gotowi jesteście! Propozycja nęcąca. Krakowskie Smoki to jedna z 10 takich drużyn w Polsce. Można z nimi trenować w każdy wtorek na basenie przy Krowoderskiej 8 w Krakowie. Program trzeci, niebawem Puls Trójki. Wcześniej Matt Dusk. To Lo Siento. Lo siento, I'm so sorry. I had 1, 2, 3, 4, 5 too many. I got lost in your eyes like a punch drunk fool, and out of my lips I let it slip, I love you. Lo siento, I'm so sorry. I introduced you as my girl too early. I was under the spell of your sweet perfume. I jumped the gun, what have I done? Got no clue. Lo siento, I'm so sorry. 10,000 roses wasn't necessary. I got carried away and filled all the rooms. You open the door, flowers galore and spring in bloom. Lo siento, I'm so sorry. I shouldn't have invited all your family. You were more than surprised, they were all there too. I made a mistake, our intimate date just fell through. Lo siento, baby, I'm sorry. I bought that diamond ring in such a hurry. I got down on one knee not to tie my shoe. How'd I expect you to say yes? Yes, I do. Lo siento, ooh, I'm sorry. sorry. I waited all this time to get married. I hear those wedding bells ringing out for two. I must confess, I do profess, I love you. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. W studiu Trójki Europoseł, prezes prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek. W studiu Brukseli Europoseł SLD Janusz Zemke. Mam nadzieję, że się słyszymy z Brukselą. Witam panów. Przed nami, bo w niedzielę, nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej poświęcony Brexitowi. Przy tej okazji warto, jak się zdaje, zapytać, dokąd wspólnota europejska zmierza, jaki kształt będzie mieć w przyszłości. Dziś także na ten temat w Berlinie w kontekście migracji, co prawda, mówiła kanclerz Angela Merkel, która wyjaśniała, że państwa narodowe muszą, a raczej powinny być gotowe do przekazania swojej suwerenności, oczywiście zgodnie z ustaloną procedurą. To jest kierunek na przyszłość Unii Europejskiej? Marek Jurek? Przede wszystkim to jest deklaracja cyniczna. Oczywiście można ją oceniać ideowo, że dla nas Polaków, szczególnie własne państwo z jego suwerennością jest szczególną wartością, ale to jest deklaracja cyniczna, bo Niemcy nie realizują wspólnej polityki europejskiej, na przykład w sprawie Nord Stream 2. Na dodatek pani kanclerz Merkel miała na to dwa wyjaśnienia. Długie lata mówiła, że właściwie ona chciała prowadzić inną politykę, ale jest w koalicji z SPD. I została zmuszona. Tak, i musi kontynuować politykę kanclerza Schrödera, którego obecny prezydent Steinmeier... Ale rozumiem, że to jest wymówka. To była wymówka, potem już jak nawet wicekanclerz Steinmeier został prezydentem Republiki Federalnej, już wymówki nie było, trzeba było otwarcie to popierać. Niemcy prowadzą politykę separatystyczną w stosunku do interesów bezpieczeństwa energetycznego Europy, jednocześnie innych popierają, że mają się wyrzec suwerenności. No bardzo niedobra, cyniczna deklaracja. Francja i Niemcy, jak wiemy, upierają się przy głębszej integracji. Czemu ona ma służyć, Janusz Zemke? To znaczy, my mówimy w tym momencie o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o poglądach, jakie pani kanclerz wyraziła w ostatnich dniach. No i po drugie, to o czym pan redaktor zaczął, mianowicie o posiedzeniu Rady Europejskiej, do której ja przywiązuję dużą wagę, dlatego że myślę, iż jest rzeczą dobrą, że są szanse na zawarcie porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Ale celowo mówię, że są szanse, bo pewności tutaj do końca nie ma, dlatego że kłopoty mogą się pojawić w parlamencie brytyjskim, w Izbie Gmin, no i też pewne kłopoty Nowej Irlandii. Ale jakby wszystko wskazuje dzisiaj na to, że ten impas, jeśli chodzi o negocjacje, został przełamany. Moim zdaniem to jest ważne dla Europy, ale to jest także bardzo ważne dla nas, dla Polski, bo mamy z Wielką Brytanią rozliczne kontakty personalne. Poruszył pan temat Brexitu, to w takim razie zapytam, co wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oznacza dla Polski? To znaczy, co oznacza, wie pan, ja może dam tylko taki jeden przykład, ponieważ jestem tutaj członkiem dwóch komisji bezpieczeństwa i obrony, ale także drugiej transportu, dobrze? I może najlepiej to mówić na konkretach. Dam taki przykład. Każdej doby do Wielkiej Brytanii wjeżdża ponad 4000 tirów, z czego ponad 1000 to są tiry z Polski, prawda? Więc to pokazuje skalę kontaktów każdej doby. I teraz brak regulacji jakichkolwiek oznaczałby, że na tej granicy musiały być ścisłe kontrole celne, fitosanitarne i tak dalej, więc byłby pełen paraliż komunikacyjny i gigantyczne kłopoty, w tym także dla licznych polskich firm. To mówię, gdyby żadnego porozumienia no nie było, ale ponieważ wszystko wygląda tak, że są na to porozumienie szanse, to myślę, że te kontakty gospodarcze, ekonomiczne powinny być niezłe, co ma dla Polski sporą wagę, no a jak do tego dodamy wielki, ważny dla nas, dla Polaków problem dotyczący statusu prawnego prawie miliona Polaków, którzy tam już są, którzy przecież tutaj mają no rodziny, że też są szanse, żeby to wszystko uregulować. Jasne. No to jest lepiej, żeby to było Panie uregulowane pośle. Niż taki rodzaj I gdybyśmy mogli na tę sprawę spojrzeć szerzej, europejsko-geopolitycznie, jak się zdaje, Londyn był zwykle taką przeciwwagą dla tego tandemu niemiecko-francuskiego. Teraz go zabraknie. Co w tej sytuacji? Tak, no, Marek Jurek, pozwólmy. No, Wielka Brytania zawsze uważała, że Unia Europejska powinna być stosunkowo luźnym, a w każdym razie ograniczonym zrzeszeniem jak największej liczby państw europejskich, była rzecznikiem rozszerzenia na wschód, zresztą wykonywała swoje obowiązki traktatowe bardzo rzetelnie, no za co dzisiaj niestety płaci, bo Wielka Brytania otworzyła swoje granice dla polskich pracowników wtedy, kiedy Niemcy czy Austria bardzo sztywno trzymały swoje granice zamknięte. Tak znowu a propos tych deklaracji o zrzekaniu się suwerenności, realizowaniu wspólnej polityki. Więc na pewno Polska w Unii Europejskiej bez Zjednoczonego Królestwa nie będzie miała istotnego partnera. Natomiast wydaje się, że to porozumienie, które wynegocjowano, to jest dobry kompromis, który zawiera elementy zadowalające wszystkich. No tak, znaczy, ale tak jak właściwie jedynym, ja nawet nie tyle tak na dzisiaj patrząc na to, co się dzieje w Partii Konserwatywnej, wydaje się w ciągu przynajmniej najbliższych tygodni przywództwo, no bo tylko w takiej skali można tutaj tą sprawę rozpatrywać, przywództwo pani premier May jest niezagrożone. Natomiast mimo tego, że jest ta próba jej obalenia jako lidera konserwatystów, jedyną grupą, która naprawdę może być niezadowolona z tego porozumienia, to są alsterscy unioniści, reprezentowani przez DUP, chociaż to nie jest jedyna partia. Chociaż jak mówi się i pisze się w brytyjskiej prasie, jest duże prawdopodobieństwo, tak jak poseł Zamke mówił, że w parlamencie ta umowa po prostu padnie, no i co wtedy? Drugi referendum? Wydaje mi się, że nie w albo przejdzie pracy. O włos. A co na ten temat mówi się w Brukseli? Panowie, bo wygląda tylko to... Tylko panie redaktorze, taka jedna uwaga, że 40 lat temu Edward Heath wprowadzał Wielką Brytanię do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i on to robił bez poparcia swojej partii, a z poparciem opozycji. Mi się wydaje, że tym razem może być podobnie. Janusz Zamke, słowo, jeśli możemy. Co się mówi w parlamencie? Otóż w parlamencie oczekujemy no większości, bo też mówmy sobie wprost, że tutaj jest nas 750, także w tej grupie znajduje się no, grupa eurosceptyków, która życzy Unii źle oczywiście. No, ja jestem zwolennikiem zupełnie innej koncepcji i filozofii, jestem gorącym zwolennikiem Unii i obecności polskiej w Unii, ale tu więc ci, którzy są tego zdania, oczywiście bardzo liczą na porozumienie z Wielką Brytanią, bo chcę podkreślić jeszcze raz całą mocą. Jeżeli nie, to będzie masa kłopotów. Mógłbym też tutaj mówić o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Wielka Brytania odgrywa w tym obszarze istotną rolę, chociażby w walce z terroryzmem, przekazywania sobie różnych informacji, więc takie pełne rozstanie się tylko pogorszyłoby nasze możliwości walki z terroryzmem. Tak czy inaczej, to są złe wiadomości dla Polski i dla Unii Europejskiej. Panowie, pomówmy o tym, co w akurat Warszawie. Porozumienie jest względnie dobrą wiadomością w tej sytuacji, która po Brexicie powstała, bo interesy Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, na ile to możliwe, są zabezpieczone. Unia celna będzie dalej działać. Więc ja mówię, to jest umowa w zasadzie zadowalająca za wszystkich. Za tę umowę. Może poza alsterskimi unionistami. Tak było, tak jak mówi poseł Zemgę. Panowie, przejdźmy do tego, co w Warszawie. Sejm znowelizował ustawę o służbie zagranicznej. Zgodnie z nią z dyplomacją pożegnają się osoby, które w latach 1944-90 pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa. Wnioskodawcy szacują, że chodzi około o 100 osób. Czy to potrzebny ruch? Janusz Zamke? No, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej ustawy i w ogóle tego typu ustaw. Zawsze się sprzeciwiałem i będę się sprzeciwiał wprowadzaniu zasady odpowiedzialności zbiorowej. Szczerze powiem, no, że mnie zdumiewa to, że te ustawy poparli także posłowie Platformy Obywatelskiej, więc ja już nie wiem, jakie tutaj mają to koledzy z Platformy zdanie na ten temat, bo tak, mówimy o takiej rzeczywiście grupie osób, jak tutaj pan redaktor wspomniał, tylko powiedzmy sobie, kto to jest. To są ludzie, którzy jako bardzo młodzi, bo przecież mówimy o sytuacjach sprzed rokiem 90, przykładowo gdzieś pracowali w łączności czy w szyfrach. Potem byli pozytywnie weryfikowani. Przez 30 lat służyli solidnie Polsce, bo żaden minister ich nie usuwał i nagle im się mówi, że jesteście panowie obywatelami drugiej kategorii. Tutaj wam pracować no nie wolno. I więc ja się szczerze powiem, że jestem zaskoczony, dlatego, że jeżeli byłyby do kogoś istotne uwagi, to zawsze można mam mu za pracę czy za służbę dla państwa podziękować. To jeden cytat, odpowiedzialność zbiorowa to jest po prostu skandal, uważam. To już się jeden... z panem ministrem nie zgadzamy zasadniczo, dlatego no że... No tak, ale tu mamy fundamentalne zdanie w tej sprawie. Służba publiczna nie jest prawem, jest misją publiczną i wyróżnieniem. To nie jest tak, że ktoś ma prawo do pracy w MSZ-cie. W tym wypadku chodzi nie o żadne życiorysy, nie o żadne różnice polityczne. Chodzi po prostu o osoby działające na szkodę niepodległości Polski, bo taki był sens tych prac. No jeżeli chodzi o łączność w MSZ-cie, no to był dział szczególnie wrażliwy i którym sprawujący dominację nad Polską Związek Sowiecki był szczególnie zainteresowany. W dyplomacji nie było żadnej regularnej weryfikacji, więc trudno mówić o osobach ściśle zweryfikowanych. Natomiast ta nowelizacja przeszła w pełnym konsensusie i to świadczy o niej jak najlepiej. Ponad 90% głosów za. No i to pokazuje, że mamy tak naprawdę do czynienia z uregulowaniem rzeczy oczywistej. To jest też ciekawy socjologicznie przypadek, dlatego że to pokazuje, że tak naprawdę czasami do tego, żeby załatwić sprawę, nie wystarczy mieć większość. Przede wszystkim potrzebna jest wola polityczna, bo większość, jak widać, była oczywista. Chociaż... No tak, ale na miłość boską, no, ustrojowe zmiany w Polsce nastąpiły 30 lat temu. Wprowadzanie po 30 latach odpowiedzialności zbiorowej, no wydaje mi się nie do przyjęcia rzeczą i jestem mocno zdumiony, że zdecydowano się na taki krok. Podkreślam jeszcze raz, jeżeli do kogoś indywidualnie, personalnie uwagi były, zawsze kierujący MSZ-em mogli podejmować decyzje indywidualne, a wrzucanie wszystkich do jednego worka, traktowanie w taki sam sposób, stosowanie no represji zbiorowych, to jest coś, co moim zdaniem bronić się nie da, no przynajmniej ja mam takie zdanie. Posłowie opozycji, którzy, jak mówiliśmy, poparli tę nowelizację w czasie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, podnosili kwestię tego, czy tej sprawy nie można było po prostu załatwić, zwalniając te osoby, uzasadniając to chociażby utratą do nich zaufania. Czy potrzebna jest ta nowelizacja? Minister Czaputowicz mówił, że tak naprawdę to chodzi o 40 osób, które pracują obecnie w resorcie spraw zagranicznych. No czasami jest tak, że po to, żeby przeprowadzić nawet konieczne zwolnienia, przeprowadza się mniej lub bardziej abstrakcyjne restrukturyzacje instytucji. No tu zastosowano metodę prostą i rzetelną. No i mówię, nie chodzi o jakąś odpowiedzialność za rzeczy, odpowiedzialność zbiorową, dlatego, że nikt tu nie odpowiada za cudze winy, no tylko stwierdzenie, że istnieje pewne kryterium, według którego można, nie należy pracować w dyplomacji niepodległej Polski, no i tylko tyle. Jest bardzo ważne, żebyśmy traktowali niezależnie od tego, jakie będziemy daty tutaj wybierać, bo i to jest przedmiotem sporu, czy nawet lata, czy to będzie rok 89, czy 90. Ważne jest to, żebyśmy traktowali odzyskanie niepodległości przez Polskę jako odzyskanie niepodległości, jako początek budowy, odbudowy państwa, a nie jako zmianę ustrojową, bo PRL nie był ustrojem, był państwem no, ułomnym, kolaboracyjnym. Jeszcze ostatnie słowo, Janusz Zemka, ale mamy dosłownie 10 sekund. Nie, no więc tu różnice między nami były, są i pozostaną. Zmiana to... miała charakter ewolucyjny w Polsce i nie można wszystkich, którzy przedtem pracowali czy służyli, panowie, traktować tak samo i potępiać w czasie. Bardzo dziękuję. Prawica Rzeczpospolitej, Marek Jurek, Janusz Zemke, SLD, Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując 65-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD, oszczędzasz aż 800 zł, płacąc 4999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością. To przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż dwa takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O,